लाली जो मेरो उठो लाली जोर लगो बनेरा सोची दे ये चाड़े दिले उड़ी दियो बनेरा ना बन जाओ मेरो उठो लाली जोर लगो बनेरा सोची दे चाड़े दिले उड़ी दियो बनेरा ना बन जाओ चाड़े दिले थोड़ी दियो बनेरा।